Fatih merhaba. Merhaba. Bizi mesafeler ayıramadı galiba. Çanakkale'nin Çan ilçesinden Fatih ve İstanbul'da Üsküdar'dan Erdem spor sohbetlerine devam ediyor. Bugünkü sohbetimize biraz sıcak bir gündemle başlayalım. Henüz 3 gün önce oynanan Şampiyonlar Ligi finaliyle başlayalım. Cumartesi akşamı Avrupa'nın bu yılki şampiyonu, futbolda şampiyonu belli oldu ve Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Fatih, bir önceki sohbetimizde biraz gönlümüzün şampiyonunun Dortmund olduğunu ama yani futbol realitesinin de biraz Bayern Münih'i gösterdiğini konuşmuştuk. Çok keyifli bir maç oldu diye düşünüyorum ben. Benim evlilik yıldönümümden önceki gece olması nedeniyle biraz evliliğimi krize sokmakla birlikte maçı izleme isteğim. Yine de çok keyifli bir maçtı. İzlemesi çok keyifliydi. Tenis maçı gibi bir maçtı belki de. Bu yüzden de herhalde iki takımı da neden buraya geldiklerini daha iyi anlayabildik bu maçı izlerken ama Dortmund'u tutmakla birlikte biraz Bayern'in de hak ettiği bir maç olduğunu düşünüyorum ve hak ettiği bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Hak ettiği, ya Bayern'in zaten yarı finalde Barcelona'yı rezimete uğratarak aslında cümle aleme bu şampiyonluğu hak ettiğini göstermişti zaten. Ama maç genelinde yani iki takım da kazansaydı iki takım için de hak etti diyebileceğimiz dakikalar oldu aslında. Maça Dortmund çok iyi başladı. İlk 20-25 dakika neredeyse Bayern Münih'in tehlikesi yoktu. Dortmund o arada bir gol atsa belki işler değişebilirdi. Daha sonra Bayern dengeyi kurdu, pozisyonlara girmeye başladı. Bu sefer ya bunlar da hak etti aslında falan diyebileceğimiz bölüm oynandı Bayern adına. Bir birden sonra ise oyunun sonlarına doğru Dortmund biraz daha oyundan düştü. Belki orada biraz daha yetenek farkı ortaya çıktı. Bayern kazandı. Geçen sene de hak etmişlerdi aslında ama geçen sene işte Chelsea bir son dakikalardaki Drogba'nın golüyle Bayern'in hak ettiği kupayı almıştı. Bu sene de aslında Dortmund da hak etmişti, Bayern de hak etmişti ama sonunda bir tane fidan olacak. Dortmund taraftarı için ne kadar üzülsek de Bayern'in de hakkını teslim etmek lazım. Yani hepimiz herhalde uzatmaya gidebileceğini de düşünüyorduk maçın. Yani gol biraz sürpriz, bir yandan da sürpriz oldu gibi geliyor bana. Ben 88'de uzatmaya gideceğini düşünüyordum. 1-1, hatta penaltılarla da Dortmund'un kazanacağını düşünüyordum. Ama işte son dakikada o koşuyu, Robben'in o koşuyu yapması, Ribery'nin son anda bırakması. Ama son 10 dakika itibariyle Dortmund biraz düşmüştü zaten. Yani Bayern'in golü atma ihtimali Dortmund'un atma ihtimalinden biraz daha fazla gözüküyordu. Nitekim de o ana kadar saç baş yolduran Robben, işte futbolun da bir güzelliği o. Bir anda kahraman maçı götüren adama, maçı kaybettiren adam kahramana dönüşebiliyor. Robben de öyle bir futbol bizim unutamayacağımız Şampiyonlar Ligi anlarından bir tanesinin kahramanı oldu böylece. Yani Bayern'in gerçekten fiziksel olarak Dortmund'dan önde olduğunu özellikle maçın ikinci yarısında ve son 15-20 dakikasında daha çok gördük hakikaten. Ben Robben'inkini de biraz hani geçen senenin finalini 2010 Dünya Şampiyonası'nın finalini. evet Almanya Kupası finalini vesaire falan bunları düşününce hani birkaç senedir üzerinde gerçekten çok büyük bir final laneti vardı. Finali kaybeden takımın bir oyuncusu olmanın yanı sıra o finalin kaybedilmesinin de müsebbiblerinden bir tanesiydi. Ama bu sefer çok da kötü, ya çok da kötü oynuyor demeyelim ama Bayern kaybetseydi yine Robben'in üstünde İlk yarıda kaçırdığı iki evet pozisyon. olacaktı tüm oklar ama bir anda işte futbol tersine döndürdü hikayeyi ve güzel bir golle gerçekten hani Robben'in atabileceği bir golle şampiyonluğu da Bayern'e getirdi. Tekrar tebrik edelim biz buradan. Etmek lazım. Bu sene çok gerçekten diğer takımlar oranla çok daha dominant bir görüntü sergilemişti. Bayern hak ettilerdi yani. Evet. Önümüzdeki yıl bakalım kim olacak. Ve umarım böyle finaller seyretmeye devam ederiz. Yani İnşallah sıkıcı finallerden böyle 0-0'a kilitlenmiş maçlardansa böyle topun bir orada bir burada olduğu evet. maçlar tabii ki tercih nedeni. Evet, o zaman Şampiyonlar Ligi'ni böyle kısaca ve hızlıca konuşup bir kenara bırakalım ve şimdi devam etmekte olan ve aslında Mayıs ayı geldiğinde spor severlerin kilitlendiği organizasyonlardan bir tanesi. Tenisin dört büyük turnuvasından bir tanesi. Roland Garros'la ilgili biraz konuşalım istiyoruz. Bugün üçüncü günündeyiz Roland Garros'un ve birinci tur maçları tamamlandı, tamamlanıyor. Yani erkekleri ve kadınları konuşalım ayrı ayrı. Fatih, şimdi erkekler deyince tabii hani her Mayıs dönemi ve her Roland Garros dönemi geldiğinde bir isim çok ön plana çıkıyor son 8 senedir baktığımız zaman ve Nadal çok ciddi bir sakatlıktan döndü. Herkes acaba tenise geri dönebilir mi, dönemez mi, dönerse aynı performansı gösterir mi filan derken sakatlıktan sonra da inanılmaz bir dönüş yaptı aslında bu yıl. Ve çok önemli toprak turnuvalarını kazanarak geldi. İşte Madrid'i, Roma'yı bunları kazanarak geldi. Ve aslında tekrar favori olarak geldi Roland Garros'a. Yani sadece geçmiş yılların istatistikleri değil, bu yıl tutturduğu performansla da ama tekrar favori olarak geldi. Bir de hani böyle burada konuşuruz diye neler oluyor, neler bitiyor diye biraz okumaya başlayınca şunu fark ettim ki aslında tenis böyle istatistik delileri için de çok uygun bir spor dalı gibi geliyor bana. Yani hem sene içerisinde çok fazla turnuva oynanması, işte hem oyuncuların birbirleriyle çok kez karşı karşıya geliyor olması, özellikle üst düzey oyuncuların. Hani bir sürü istatistik bulabilirsiniz yani işte Yağmur... Maçlar da çok uzun sürüyor. Tekil bir maç için bile 1000 tane istatistik bulabilirsin yani. 5 saatlik bir maçta 50 tane istatistik çıkar. Yani gerçekten ya işte yok Nadal işte bu yıl kazanırsa bir Grand Slam turnuvasını 7'den fazla kez kazanan ilk isim olacak. Yok işte son 53 Roland Garros maçının 52'sini kazandığı bir sürü böyle istatistikle bizi boğabiliyor tenis sporu. Ama hani istatistikler de aslında bir şeyler anlatıyor. Özellikle Roland Garros gibi artık Nadal'ın çok fazla istatistiklerde detaya girmeden bile dominantlığını görebileceğimiz bir Grand Slam olunca aslında biraz da dönüp bakmak gerekiyor. Şöyle hani kabaca ben bir kurallara falan da baktım bugün. Hani kim kimin yoluna çıkıyor, kim kiminle eşleşebilir falan diye. Şimdi tabii Murray'nin çekilmesi, Del Potro'nun çekilmesi ve oynamaması bu turnuvada biraz hani sanki erkeklerde uzun zamandır aslında 4 isim, hani Murray'nin de dahil olması birlikte 4 isim konuşuluyordu ama bu sefer biraz daha Djokovic, Nadal, Federer eksenine döndü gibi gözüküyor. Kurambat formsuz, o da aslında oraları pek eskiden, yani geçen sene ya da ondan önceki sene zorlayabiliyordu ama bu sene ondan da pek umut yok. Yani üçlü arasında geçecek. Doğru. Hatta bence Federer'in de çok final için şanslı olduğunu düşünmüyorum. Nadal'la Djokovic final olacağını düşünüyorum. Yok, ben kurallara bakarsam Nadal'la Djokovic yarı finalde oynayacaklar gibi gözüküyor. O zaman erken final olacak, o maçı kazanan şanslı. Evet. Yani Federer'in aksine kura yolu çok daha temiz gibi gözüküyor. Şimdi bir yandan da hani kurallar da önümde bakıyorum. Yani her şey böyle favorilerin kazandığı gibi giderse David Ferrer yarı finalde sanki şeyin önüne çıkacak gibi gözüküyor. Federer'in önüne çıkacak gibi gözüküyor. Ve çeyrekte de hani gelme ihtimali en yüksek olan isim de Federer'in önüne Songa gibi gözüküyor. Senin favori oyuncun biliyorum Songa ama yani çok da formda değil sanki bu. Yanlış anlaşılacak. Ben inanmış bir Nadal taraftarıyım. Önce onu söyleyeyim. Öyle mi? Nadal'dan sonra favorilerimden bir tanesi Songa. Yoksa biz işte şeyler gibi yani inanmış işte ailemizin kökeni Demokrat Parti'ye dayanır gibi. Yani bizim ailemizin kökeni de Nadal'a dayanıyor. Ezelden Nadalcıyız diyorsun yani. Tabii canım, Nadalcıyız. Valla ben de yani Nadal'a çok büyük saygı duymakla birlikte ve oyununu da çok geliştirdiğini, topraktan tüm zeminlerin oyuncusuna dönüşümünü hayranlıkla izlemekle birlikte ne bileyim hala yani Federer'in o sahada yaptığı şeylerin biraz daha nasıl söyleyeyim hani senin benim yapamayacağımız şeyler yani Nadal kadar çalışsak Nadal gibi olabiliriz diye bir hayal kuruyorum sanki ama ne kadar uğraşırsam uğraşayım Federer'in yaptıklarını yapamazmışım gibi geliyor. O yüzden sanırım onu biraz daha yetenekli gördüğüm için Federer'e daha başka bir saygı duyuyorum. Bu arada ezelden... Ya aslında yani mükemmel, ben biraz fazla mükemmel olduğu için ve Nadal'ın o mükemmelliği bir şekilde alt edebildiği için Nadal'ı çok seviyorum yani. Yani dış görünüş itibariyle mi böyle çok biraz kibirli falan gördüğün için mi söylüyorsun bunu? Yok hayır yani bir Federer'in kibirli görmüyorum canım. Ya yani oynadığı oyuna çok büyük saygı duyuyorum da. Ya Federer yani tenis dünyasını görmüş görebileceği en komple tenisçi. Yani o hani tüm zamanların en iyi tenisçisi belki teknik olarak değerlendirirsek. Ama Nadal yani o mükemmellik tırnak içinde mükemmelliği bile yenebilecek bir zihinsel ve fiziksel gelişim gösterdi. Yani ona çok büyük saygı duyuyorum ben. Yani bu kendini bunu çalışarak geliştirmesi, Federer kadar yetenekli olmadan Federer'le baş edebilmesi bence çok büyük iş yani. O yüzden emeğe saygı. Bir de hani Nadal sakatlanıyor mesela. Hani bir insan olduğunu hatırlatıyor bize zaman zaman ama Federer'in çok böyle bir sakatlığını da görmüyoruz. Bu arada sanırım böyle bir hafta 10 gün kadar önceydi. New York Times'ta bir makale olmalı. Twitter'da görmüştüm. Nadal'ın bu son Roma'da Federer'le ya finalinden önce ya da finalinden sonra yaptığı işte basın toplantısı, basın açıklaması ile ilgili biraz onu eleştiren bir yazıydı. Nadal'ın bazen insanları rahatsız eden bir alçakgönüllülüğü var. Yani böyle şeyi hiç unutmam. Bu Djokovic'in 2011 senesinde galiba çok böyle efsanevi sene oynadığı, çok çok iyi bir sezon geçirdiği dönemdi. Nadal yarı finalde Federer ve Djokovic maçından önce Nadal'a soruyorlar bu maçla ilgili hani ne düşünüyorsun diye. Bu senenin en iyi oyuncusuyla tarihin en iyi oyuncusu karşı karşıya geliyor. Yani çok güzel bir maç olacak falan diye bir şeyler söylemişti. Nadal o yarı finalden çıkan adamı yenip finalde o yıl şampiyon olup ve Roland Garros'u kazandıktan sonra da bir numaraya yükselmişti. Yani o turnuvayı kazanarak. Hani böyle de bir bazen insanı çileden çıkartan bir alçakgönüllülüğü var gibi geliyor bana. Bunu taktik olarak kullanmıyor bence. Hani böyle beyin oyunları, zeka oyunları olarak değil bence samimi söylüyordur. Yani o sene gerçekten Djokovic'in çok iyi olduğunu ve gerçekten de Federer'in dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenisçisi olduğunu düşünüyordur bence Ama Nadal yani. yani şimdi tenis oynadığın zemine göre çok yani etkilenen bir oyun ve çok açık ki yani Nadal'ın topraktaki hükümranlığını bir oyuncunun sarsabilmesi pek mümkün değil. Yani eğer çok ciddi bir sakatlık yaşayıp Roland Garros'u kaçıracak, Roland Garros'un olduğu bir döneme denk gelecek bir sakatlığı olmazsa yani sadece Roland Garros'lar sayesinde Federer'in en çok Grand Slam kazanma rekorunu bile kırabilir bu Roland Garros performansıyla. Yaşının henüz 27 olduğunu düşünürsek bir belki 4-5 tane daha önünde kazanabileceği Roland Garros var. Bu yüzden de hani toprakta bu kadar üstün olan bir oyuncunun hala bir toprak turnuvası sırasında çok çok alçak gönüllü olması bilmiyorum. Bir taktik olarak kullanmadığından ben de eminim. Ama bazen böyle hani çok düzgün çocuklar vardır etrafımızda. Ne kadar büyük başarılar elde ederse elde etsin falan böyle hep bir alttan alırlar falan. Yani o kadar da alçak gönüllülük bir süre sonra sanki bende asıl kibir bu filan gibi bir hava yaratıyor ve beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Nadal'da da bazen bunu 95 hissediyorum. aldım diye 95 aldım diye 100 alamadım diye ağlayan Yani çocuk evet. gibi yani. Evet, ben mükemmel değilim. Bakın 5 puan kaybetmişim filan. Yani ulan hepimiz 70 almışız, 60 almışız o sınavdan işte. Sen 95 almışsın. Daha ne şey yapıyorsun ama bu tabii büyük bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bence şu açıdan yani ben bazı sporcuları insanın kısa ömrü boyunca seyrettiği için şanslı olduklarını düşünüyorum bazı insanların da yani. Özellikle teniste de bu üç oyuncuyu, hadi Murray'i bir kademe daha altta tutalım da yani Djokovic'i, Federer'i ve Nadal'ı aynı dönem içerisinde izleyebilmek tenis sever için çok büyük bir şans yani. Bunu şu anda bu sporu izleme şansı olan herkes bunu bir 20-30 sene sonra da bence bu üçlüyü seyrettikleri için çok şanslı addedecekler kendilerini. O açıdan hani bu üçlü arasındaki rekabeti de izlerken her üçüne de saygı duyup keyfini çıkarmak lazım. Ya bir de bireysel bir sporda bu kadar iyi sporcuları karşı karşıya izlemek daha da büyük bir keyif. Çok keyifli yani. Yani ve inanılmaz da bir şey var, saygı var aralarında. Bu belki de tenisin doğasından da kaynaklanıyor olabilir. Ama çoğunlukla bu oyuncuların sporcu kişiliğinden de kaynaklandığını da düşünüyorum ben. Hepsi düzgün sporcular ve işlerini çok düzgün yapan insanlar. Senin dediğin gibi gerçekten çok büyük saygıyı hak ediyorlar. Yani Roland Garros bitmeden muhtemelen en az bir ya da iki sohbet daha yapacağımızı düşünüyorum. O yüzden sonuçlarla birlikte biraz daha konuşmaya başlarız. Devam ederiz daha doğrusu. Nadal biraz şey başladı. Yavaş başladı Roland Garros'u ama çok bir ölçü olacağını düşünmüyorum. Hani ilk maç üzerinden ilk seti kaybetti, ikinci seti tiebreak'le aldı üzerinden çok belki bir turnuva tahmini yapmamak lazım ama birazcık Federer'in kura şansı dolayısıyla finale az yorularak geleceğini ben tahmin ediyorum. Fikstür avantajı. Fikstür avantajı, aynen öyle. Fikstür avantajı sayesinde. Öbür tarafta hani güzel bir yarı final izleriz gibi geliyor. Djokovic Nadal yarı finalini izleriz gibi geliyor. Nadal'ın önüne çıkabilecek hani en iyi oyuncu Wawrinka gibi gözüküyor yarıdan önce. Djokovic'in de hani baktığım zaman kim Djokovic'i zorlar burada diye düşünüyorum. Yani bir vatandaşı var Tipsarevic. Hani onunla belki öncesinde denk gelebilirler ama yani çok sanki yarı finale kadar ikisinin de önünde durabilecek birisi yok gibi gözüküyor. Ben de erkeklerde çok sürpriz olacağını düşünmüyorum yani. Yani en büyük sürpriz hatta işte o da çok sürpriz değil de işte dün Berdih'in Monfils'e yenilmesi olabilir. Doğru. Evet. Kadınlarda sürpriz olabileceğini düşünüyor musun? Ya kadınlarda aslında her şey olabilir ya. Kadınlarda son dönemde öyle çok dominant bir karakter yok. Yani dünya sıralamasında bir numaraya yükselen oyuncunun çok uzun bir süre işte Grand Slam kazanamaması haber konusu olmuştu. İşte herkes dalga geçiyordu ne zaman Grand Slam kazanacaksın diye. Dinara Safina ve Wozniacki kazanmış mıydı Grand Slam? Ben şu anda hatırlayamadım ama Dinara Safina için bir ara uzun zaman böyle bir geyik dönüyordu yani. Yani şey için de dönmüştü. Türk Hava Yolları'nın sponsoru olan İşte Polonya'nın Wozniacki işte. Karolin Wozniacki'ydi o. Wozniacki için de dönmüştü. Ya kadınlar tenisi ben açıkçası Williams'lar girdikten sonra o popülaritesini, eski çekiciliğini kaybettiğini düşünüyorum. Tamamen güce dayalı işte, ne açılı vuruşların çok ön plana çıkmadığı, tamamen fiziksel dayanıklılığa dayanan bir şekle büründü. O yüzden Williams'ları da sevmiyorum zaten ikisini de. O yüzden kadınlarda yani kim kazanırsa sürpriz olmaz bence. Ben orada biraz farklı düşünüyorum senden. Yani olaya dünya sıralaması olarak bakarsak evet hani bir numaranın sık değiştiği ya da böyle ilk ondaki isimlerin sık yer değiştirdiği bir tenis turu diyelim. Kadınlar turu. Ama yani söz konusu Grand Slam'ler olunca yani burada Serena Williams'ın diğer oyunculara göre çok büyük bir ağırlığı var gibi geliyor bana. Serena Williams'ın dünya sıralamasında çok üstte olmamasının sebebi yani diğer oyunculara göre daha az turnuvaya katılması ya da daha çok turnuva seçmesi. Hani turnuvada fiziksel olarak var olup pek zihinsel olarak var olmaması yüzünden sıralamada gerileyebiliyor. Elenmişti galiba. Efendim? Geçen sene ilk turda elenmişti Aynen Roland. öyle ve hani son şampiyonu da 2002 Roland Garros'ta. Yani bu yıl Roland Garros'a favori geliyor. Son zamanlarda Grand Slam'lerde çok iyi bir performans gösterdi. Bu yıl ben bir hani sonuçlara bakayım dedim biraz. İşte Madrid ve Roma Roland Garros öncesindeki iki tane test edici toprak turnuvası. Birinde Sharapova'yı 6-1 6-4, Roma'da da Azarenka'yı 6-1 6-3 yenmiş. Zaten yani Azarenka ve Sharapova dışında hani şampiyonlukta çok Serena Williams'ı engelleyebilecek biri var mı diye düşünüyorum bilmiyorum ama geçen sene de hani adı sanı duyulmamış bir oyuncuya ilk turda elendiği için sanki yani Azarenka ya da Sharapova ile böyle yarı finalde finalde oynadığı zaman onlara yine bir üstünlük kurabilir. Ama öncesindeki turlarda işi ne kadar ciddiye alıp ne kadar konsantre olacak biraz sanki Serena Williams'ın kendi performansı belirleyecek gibi geliyor bana. Yoksa yani dominantlık olarak bence yani en az Nadal'ın toprak korttaki dominantlığı kadar Serena Williams'ın da şu andaki güncel yani aktif oyuncular arasında bence Grand Slam'lerde öyle bir dominantlığı var. Yani canı istediği zaman kazanacak gibi bir duruşu var yani diğer Canı istediği oyunculara zaman karşı. önemli. Yani Nadal'ın toprak korttaki dominantlığını fiziksel olarak Serena'da da görebiliriz ama Nadal'ın mental olarak dominantlığı Serena Williams'ta göremeyiz. Kesinlikle. O yüzden yani bu yüzden de söylediğim gibi işte zaten yani şey elenirse de öyle ah çok büyük sürpriz oldu Serena kesin kazanacaktı falan diyemem. O yüzden elenebilir yani çok da şaşırmam elenince de. O zaman biz yine de bir risk alıp bir tahmin yapalım en azından. Sonradan yanlış çıkar, doğru çıkar bilemeyiz ama ben Nadal'ın ve Serena Williams'ın şampiyon olacağına dair benim bir tahminim var. Biraz favorilerden yana kullanıyorum. Bahis ben oran... şampiyon olacağını düşünüyorum erkeklerde. Bir şekilde zorlansa da. Ama kadınlarda hadi ben de Sharapova diyeyim ya. Hadi bakalım, hadi bakalım de bakalım yani. Bu Vujacic hatırına Sharapova diyeyim. Yok artık Vujacic yayla gerçi ayrıldılar. Evet, aynen öyle. O zaman Roland Garros'u burada bir kenara bırakalım. Ve şeyden devam edelim. İkinci konumuz olan sportif direktörlük, futbol direktörlüğü meselesinden devam edelim. Evet. Sportif direktörlük, yani son zamanlarda bu tekrar popüler oldu işte Önder Özen'in Beşiktaş'a sportif direktör olması meselesi yüzünden. Ve Fatih Tekke'nin de şeye olacak olması nedeniyle. Trabzon'un yeni futbol direktörü olacak olması nedeniyle. Ha evet, Fatih Tekke de Trabzon. Gerçi Trabzonspor başkanı biraz tuhaf bir adam. İki günde her şeyi değiştirebilir yani. Evet. O konuda çok daha kesin bir şey söylemek için henüz erken ama. Beşiktaş'ta geldi. Fenerbahçe'de bu sportif direktörlük meselesi zaten Aykut Kocaman'la beraber geldi. Ya bu, ben açıkçası Türkiye'deki bazı kavramların zaten işte genelde batıdan ithal edilmiş, içleri doldurulmamış, görev tanımı doldurulmamış kavramların Türkiye'de çok bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Yani sportif direktörün bu anlamda Türkiye'deki futbol kulüplerinin yönetiminde, spor kulüplerinin yönetiminde öyle böyle bir afili bir anlamı varmış gibi geliyor sportif direktör ya da futbol direktörü deyince. Halbuki bunun afili bir anlam olabilmesi, gerçekten işlevsel bir işe yarayabilmesi için bu adamların görev tanımının yapılması gerekiyor. Yani bir takımda, bir spor kulübünde sportif direktör ya da futbol direktörü ya da işte basketbol direktörü, her kim neyse, bu adam ne yapar? Bu adamın görevinin bittiği yerde antrenörün görevi ne zaman başlar? Teknik direktörün görevi ne zaman başlar? Teknik direktörün görevinin bittiği yerde işte o kulübün kadrolu scoutlarının görevi nerede başlar? Kim kime rapor verir? Yönetimle bunların arasındaki ilişki nasıl olur? Bunlara yönelik biliyoruz ki ne Fenerbahçe'de ne Beşiktaş'ta da ya da ne de herhangi bir Anadolu kulübünde bu sportif direktörlüğün olduğu bir Anadolu kulübü varsa bilmiyorum. Herhangi bir görev tanımı yok. Dolayısıyla işte saldım çayıra, Mevlam kayıra. Batı'da işte böyle bir görev icat edilmiş, bizde de olsun. Hem böyle bir görevi lanse edersek işte eleştiri falan da azalır işte. Sportif direktörlük getirdik kardeşim, kurumsallaşıyoruz, biz havası basarız millete diye. Böyle söylenmiş, içi doldurulmamış, milyonlarca Batı'dan ithal ettiğimiz ve içi doldurulmamış milyonlarca kavramdan bir tanesi olarak görüyorum ben bu sportif direktörlüğü. Ve çok da Türkiye'de tutacağını da düşünmüyorum açıkçası. Peki bir şey soracağım. Yani senin bir konudaki fikrini merak ediyorum. Yani burada sportif direktörlük